Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Festiwal filmowy Planet Plus Dog w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadocff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Minęła 21, mamy środę, 7 maja. W Trójce czas na serwis. Tomasz Ławnicki, zapraszam. Jest zgoda unijnych ambasadorów na rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Oligarchowie też mają trafić na czarną listę. Służby w stolicy w pełnej gotowości wciąż poszukują sprawcy lub sprawców podłożenia śmierdzącej substancji w metrze. Policja w Nigerii obiecuje wysokie nagrody w zamian za pomoc w uwolnieniu ponad 200 uprowadzonych uczennic. O to ubiegała się m.in. Polska. Rosyjscy oligarchowie też zostaną objęci unijnymi sankcjami. Jak dowiedziała się nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli, ambasadorowie 28 państw zgodzili się na zaostrzenie sankcji. Zmienione zostały kryteria, które pozwalają na objęcie restrykcjami dodatkowych osób, nie tylko polityków, również biznesmenów związanych z Kremlem. Po kilku nieudanych podejściach, bo ambasadorowie zajmują się tą sprawą od ubiegłego tygodnia, doszło do porozumienia, gdy Niemcy i Włochy przestały blokować zmianę kryteriów. Do tej pory unijne przepisy zezwalały na objęcie sankcjami tylko tych osób, które są bezpośrednio związane z potępianymi wydarzeniami, w tym przypadku z aneksją Krymu i destabilizacją sytuacji na Ukrainie. Teraz na czarną listę będzie można wpisać także bliskich współpracowników osób, które podejmują decyzje, czyli tych z otoczenia Kremla oraz oligarchów, którzy ich finansują lub tych, którzy czerpią korzyści, na przykład zarabiają na nielegalnych transferach z Krymu. Jeśli ambasadorom nie uda się uzgodnić, kogo wpisać na czarną listę, wtedy decyzję podejmą zapewne unijni ministrowie spraw zagranicznych w poniedziałek na spotkaniu w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ustawodawca miał prawo podwyższyć wiek emerytalny. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny, orzekając, że reforma z 2012 roku jest zgodna z ustawą zasadniczą. Stanisław Wziątek z SLD w Pulsie Trójki ubolewał, że Trybunał nie odniósł się do kwestii podważenia zaufania obywateli do państwa. To zaufanie do państwa było u wielu osób ogromne. Wszyscy mieli świadomość, że po osiągnięciu kobiety 60 roku życia, mężczyźni 65 będą mieli prawo przejść na emeryturę. Po reformie wiek emerytalny kobiet i mężczyzn został podniesiony do 67 roku życia. Mieczysław Kasprzak z PSL tłumaczył tę zmianę ekonomiczną koniecznością i to przyznał dziś także Trybunał. Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przede wszystkim decydowała o tym. Sytuacja demograficzna, że dzisiaj system jest niewydolny. Wysokość świadczeń zależy od tego, jaka jest zasobność państwa. A państwo w obliczu problemów z systemem miało obowiązek działać, uznał Trybunał. Warszawskie służby w pełnej gotowości po serii alarmów w metrze. Wczoraj po południu i dziś rano podziemna kolejka nie kursowała przez kilka godzin, bo w tunelu dało się wyczuć tajemniczą substancję przypominającą gaz ziemny. Niebezpieczeństwa nie stwierdzono, ale komendant stołecznej policji Dariusz Działo apeluje do pasażerów o czujność. Jeżeli widzą osobę lub osoby, które się zachowują w sposób nienaturalny, które posiadają przy sobie różnego rodzaju pakunki o zwiększonych gabarytach, bądź też opakowania po aerozolach, bądź też butle z gazem, żeby niezwłocznie powiadomili służbę ochrony metra, bądź też inne służby ratownicze. Policja szuka sprawcy lub sprawców podłożenia śmierdzącej substancji. Podejrzewa, że był to albo głupi żart, albo zorganizowana akcja, która ma sprawdzić czujność służb w takich sytuacjach. A służby za każdym razem będą reagować. Naszym obowiązkiem jest przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo. Nie można sobie powiedzieć, że dziś był zapach, jutro będzie zapach, pojutrze będzie zapach. Każdego dnia będziemy podejmować takie same działania. Obiecuje prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jest nagroda za odnalezienie ponad 200 uczennic porwanych w Nigerii. Policja w tym kraju zaoferowała 300 tysięcy dolarów każdemu, kto pomoże w znalezieniu dziewczynek uprowadzonych przez islamistyczną sektę Boko Haram. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Ponad 200 uczennic zostało uprowadzonych w połowie kwietnia z jednej z wiosek na północnym wschodzie Nigerii. 8 kolejnych porwano w niedzielę z tego samego regionu, uważanego za bastion Boko Haram. Liderzy ugrupowania przyznali się do porwania i zapowiedzieli, że sprzedadzą dziewczynki na targu niewolników. Władze Nigerii nie informują o ewentualnej akcji poszukiwania uczennic. Policja zapowiedziała dzisiaj, że osoba, która pomoże w uwolnieniu dziewczynek, dostanie 300 tysięcy dolarów nagrody. W akcję poszukiwawczą mają włączyć się grupy żołnierzy i negocjatorów ze Stanów Zjednoczonych. Te informacje zebrał Wojciech Cegielski. Boko Haram, dodajmy, to radykalni bojownicy, którzy od 5 lat walczą o wprowadzenie w Nigerii islamskiego prawa szariatu. Ich rebelia kosztowała już życie tysięcy osób. Chińscy policjanci na ulicach Paryża. To informacja zupełnie poważna. Tego lata 10 funkcjonariuszy z Chin dołączy do patroli, które mają być obecne w miejscach najchętniej odwiedzanych przez chińskich turystów. Paryż to jedno z najpopularniejszych miast, które w Europie chcą odwiedzić turyści z Chin. Miasto kusi Chińczyków nie tylko kulturą i historią, ale też sklepami światowych domów mody, których to produkty w państwie środka są o wiele droższe. Dzięki takim zakupom Chińczycy zyskali markę zamożnych turystów, a co za tym idzie, coraz częściej stają się też ofiarami rabunków. Chińscy policjanci mają pomóc w komunikacji z Chińczykami zwiedzającymi Paryż, a w razie problemów odnajdą się w roli tłumaczy. W ubiegłym roku Francja odwiedziło 1,5 miliona turystów z Chin, pozostawiając w tym kraju prawie 570 milionów euro. W tym roku ma ich być o 40% więcej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 5 po 21, teraz w Trójce Sport. I Monika Słukowska. Agnieszka Radwańska ma kilka przeciwniczek, z którymi gra jej się fatalnie. Dziś pokonała jedną z nich. W turnieju w Madrycie wygrała ze Swietłaną Kuzniecową 6-3, 4-6 i 7-6. To dopiero czwarte zwycięstwo Radwańskiej z Kuzniecową na 14 rozegranych spotkań. Rywalką Polki w trzeciej rundzie będzie teraz Włoszka Roberta Vinci, która wyeliminowała Dunkę Karolinę Woźniacką. Wcześniej w 1/8 finału dla wielu nieoczekiwanie zameldował się Łukasz Kubot. Polak w trzech setach pokonał Francuza Gilles Simona, wygrali też nasi debliści i też w trzech setach. Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski pokonali parę brytyjsko-australijską Jamie Murray i John Pierce. Kolejnymi rywalami Polaków będą wspomniany Kubot i Szwed Robert Lindstedt. Inny Robert Lewandowski nie znalazł uznania w oczach kibiców Borussii Dortmund. Ci właśnie wybrali najlepszego piłkarza kończącego się sezonu i został nim Marco Reus. Lewandowski znalazł się w tym plebiscycie dopiero na czwartym miejscu. Lepszą prasę wśród kibiców Washington Wizards ma Marcin Gortat i trudno się dziwić. Pomaga czarodziejom jak może w kolejnych dobrych występach. Tej nocy po raz drugi zagrają na wyjeździe z Indianą Pacers w półfinale konferencji wschodniej w lidze NBA. Nie są faworytem tej rywalizacji i dobrze im z tym, mówi polski środkowy Wizards. Na nas nikt nie stawiał, my nie patrzymy na innych, również gramy swoją koszykówkę i czym dłużej będziemy tym właśnie takimi underdog, to znaczy, że możemy dalej jeszcze zajść. Underdog, czyli stawiani na straconej pozycji Wizards, pierwsze spotkanie z Indianą wygrali dziś w nocy dokładnie o 1:00 naszego czasu, spotkanie numer 2. W naszej lidze koszykarzy w spotkania numer 3 w ćwierćfinałach wygrały Energa Czarni Słupsk i Stelmet Zielona Góra. Czarni prowadzą 2-1 w rywalizacji z Treflem Sopot, a Stelmet również 2-1 w pojedynku z Asseco Gdynia. Kibicom futbolu, zwłaszcza kibicom Premier League, przypominam, że dziś Manchester City gra zaległe spotkanie z Aston Villą. Jeśli wygra, awansuje na pozycję lidera i tytuł mistrzowski będzie mieć na wyciągnięcie ręki, bo w najbliższy weekend ostatnia kolejka Ligi Angielskiej. Za nami 22 minuty tego spotkania i remis 0-0. Temperatury na jutro. Gdańsk 16 stopni, Szczecin, Olsztyn, Białystok i Zakopane 17, Toruń i Lublin 18, Warszawa, Kraków i Poznań 19, Łódź, Katowice i Wrocław 20. Zachmurzenie raczej spore, przede wszystkim po południu. Wówczas możliwe burze z silnym wiatrem i także z silnym gradem, no i całkiem spore opady. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Genis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Wielka wojna 1914-1918. Pasjonujące kompendium I wojny światowej. Jak doszło do wojny? Jak przebiegała? Czym się zakończyła? Jak jest pamiętana? 180 stron zajmującej lektury. Do tego mnóstwo map i zdjęć z epoki. Pomocnik historyczny polityki. Już w sprzedaży. Program Trzeci Polskiego Radia i Marcin Kedryński zapraszają 16 maja o godzinie 20 do sali kongresowej na jedyny w Warszawie koncert Żero. Gwiazdy Siesta Festiwal 2013. Kup bilety już teraz. Media Patroni, Wirtualna Polska i Program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia 16 maja o godzinie 20 w sali kongresowej na jedynym w Warszawie koncercie Żero. Marcin Kedryński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Klub Trójki. Zapraszam serdecznie, zaczyna James Brown. Roku i bardzo się zestarzał chyba. Znaczy jest to wspaniała piosenka, ale opowiada o czymś, czego chyba już nie ma, o męskim świecie. Będziemy o nim właśnie dzisiaj rozmawiali na podstawie pewnych badań, które właśnie powstały i wyniki właśnie o nich, o wynikach tych badań Państwu opowiemy. Pani doktor Ewa Jarczewska-Gerz jest z nami dzisiaj, psycholog ze WPS-u i pan doktor Tomasz Sobierajski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Te badania, może o nich dalej szerzej, ale powiem tak, że to jest coś w rodzaju portretu albo może autoportretu, takiego autoportretu zbiorowego. I ja mam takie skojarzenie. No kiedyś jak malowano portret lub autoportrety, no to było wiadomo, jak one będą wyglądały, jakie będzie akcesorium. Zawsze ta postać albo często trzymała coś w ręku albo była ubrana w jakiś charakterystyczny sposób. Jak to był mężczyzna, no to mógł być ubrany w co? W zbroję, mieć miecz albo jakieś instrumenty związane z karierą zawodową, z władzą bardzo często, prawda? A tutaj właściwie nie wiem, co ci mężczyźni trzymają w rękach, w co by się chcieli ubrać, jak wyglądają. Bo to jest takie wielkie badanie zrobione w 18 krajach, na 4 kontynentach, 5 krajów europejskich, także Polska. Mhm. To może pan opowie o tych badaniach trochę więcej na początku ogólnie. Rzeczywiście bardzo, bardzo fajny, bardzo interesujący projekt. Znaczy, biorąc pod uwagę, że obejmuje cały świat i również Europę, i w Europie została wzięta pod uwagę Polska, to znakomite. I powstało coś takiego, co się nazywa dudology. Na polski byśmy to przetłumaczyli facetologią, czyli taką, może nie tyle nauką, ale dziedziną, która zajmuje się mężczyznami. Tak, i tym, co oni myślą, kim są we współczesnym świecie, bo tak jak pan powiedział, no kiedyś ta piosenka, która przed chwilą zabrzmiała, była bardzo wymowna, że to jest męski świat. W tej chwili nie ma pewności co do tego. Raczej, może inaczej, jest pewność do tego, że to nie jest już tylko męski świat i tym światem również rządzą kobiety. Aha. No właśnie, bo to męski świat, to określenie ma dwa znaczenia co najmniej. Jedno takie, że to jest świat zdominowany przez mężczyzn, władcami są mężczyźni, a drugie to jest takie, no, że opisowe, no, że to jest świat mężczyzn, świat, w którym żyją mężczyźni, widzą go jakoś, prawda? I właśnie będziemy o tym świecie, moim zdaniem bardzo dziwnym i nieuporządkowanym, rozmawiali dzisiaj. Tym drugim świecie, prawda? Możemy powiedzieć świat kobiet, świat dzieci. Będziemy mówić o świecie mężczyzn. No, bez wątpienia bardzo dużo zmieniło się od tego 66 roku. No ja akurat się cieszę, prawda, że te zmiany nastąpiły. Jestem kobietą. Ja jeszcze nie wiem, nie jestem. Oczywiście żartuję też, bardzo też cieszę z tego. Ja myślę, że i tak te zmiany wciąż zachodzą. To nie jest tak, że one już możemy powiedzieć sobie, że to jest koniec, że już dotarliśmy do pewnego punktu. Nadzieję. To się dzieje w sposób procesualny, a nie, że jest pewien etap końcowy. Tak więc to wciąż ewoluuje, natomiast według mnie w dobrym kierunku. Z jednej strony, z drugiej strony, tak jak pan zwrócił uwagę, pan redaktor, no tutaj następuje też trochę niemożność wykreowania tego właśnie wizerunku, takiego spójnego obrazu współczesnego mężczyzny, współczesnego Polaka, bo akurat ten nas dzisiaj najbardziej interesuje. No tak, kraje europejskie, jeszcze może dodam 5, prawda? Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy i Polska. No i 4 kontynenty, 18 krajów, to już mówiliśmy. Ale może opowiedzmy o tym badaniu, o tych wizerunkach, bo to jest jeszcze bardziej skomplikowane, dlatego że tam się wyłaniają właśnie 3 obrazy, prawda? Raz mężczyźni mówią o sobie, innym razem o innych mężczyznach, a potem jeszcze mówią o świecie ojców. Tak. Zadano w tym pytaniu szereg bardzo interesujących pytań, które też myślę, to jest też coś, co jest bardzo ważne w badaniach, że badania, na co ja zwracam uwagę, że one zmieniają świat. I myślę, że mężczyźni odpowiadając na te pytania, też odpowiadali na pytania, których być może sami bali się zadać. I jednym z takich kluczowych pytań były pytania o charakterystykę właśnie, czyli namalowanie obrazu, charakterystykę siebie, charakterystykę ojców, jakimi cechami odznaczają się ich ojcowie i charakterystykę współczesnych mężczyzn, czyli tych mężczyzn, których na przykład kreują media, reklamy. Jakichś innych, nie? I te trzy charakterystyki były kompletnie różne, kompletnie inne portrety z kompletnie innymi akcesoriami. To znaczy ojcowie byli rzeczywiście silni, zdecydowani, zasadniczy i definiujący się przez siłę fizyczną, więc ten portret łatwo sobie wyobrazić, tego mężczyzny. Drwala. Drwala na przykład, albo górnika. Mężczyźni ci inni to karierowicze, ambitni, egoistyczni, skupieni na sobie, zadbani, czyli taki facet w garniturze, że z teczką biegnący, czyli taki z reklamy koleś. No i my, czyli tacy, co akurat charakterystyczne dla Polski, intelektualiści, to było najwyższe wskazanie w ogóle na świecie. Więc tutaj jest, może szukajmy tego atrybutu, że nie wiem, wskaźnik do tablicy albo coś, żeby... No dobrze, ale to może dalej o tym porozmawiam. A proszę bardzo. Takie dwa słowa, z czego te różnice mogą wynikać, prawda? W malowaniu tych obrazów siebie, ojca i przeciętnego Polaka, innego współczesnego mężczyzny. Z jednej strony to jest tak, że my oceniając innych, to jest bardzo naturalna ludzka tendencja, w której tak naprawdę nie jesteśmy świadomi te oceny czyniąc, jest taka, że my chcemy się widzieć jako troszeczkę lepszą osobę niż przeciętny inny człowiek. I jest to naturalne i to jest bardzo w ogóle pozytywne w tym sensie, że to wpływa na nasz dobrostan psychiczny. Więc my troszeczkę oceniamy siebie lepiej niż innych. Z drugiej strony tak się zastanawiam nad tym właśnie wykreowanym wizerunkiem tego innego Polaka z tą teczką ambitny, działający w swojej sferze zawodowej i tak dalej, że być może to jest pewna forma jednak też projekcji, jakim oni chcieliby być mężczyzną. Czyli ja bym tego rzeczywistego wizerunku mężczyzny szukała gdzieś po środku tak naprawdę tego ojca, tego samego siebie intelektualisty i tego ambitnego mężczyzny, którego być może oni się trochę boją. To bardzo pani utrudnia, to już w ogóle nie wiem. No ale może zacznijmy od samego tytułu tego badania, nazwy tego badania. To się bardzo dziwnie nazywa, bo to się nazywa dudology. Dude to jest taki koleś, no, jak na przykład Zbig Chlebowski, prawda? To on się nazywał dude. Koleś, no facet, no coś takiego. No, bardzo niepoważnie to brzmi. Co to znaczy? Coś, to jest taki to koleś, jest, tak? To jest mężczyzna, to jest koleś. Ale to jest coś takiego bliskiego, fajnego, dobrego, przyjacielskiego, więc... Ja myślę, że to brzmi Ale dobrze. Pamięta pan film Big Lebowski, jak on się zachowywał, ten diod. No, bardzo sympatyczna postać, ale zajmował się piciem drinków, paleniem marihuany czy haszysz, już nie pamiętam, i słuchaniem w wannie śpiewu wielorybów. No to ja wiem, sympatycznie, ale nie rozwojowo chyba. No ale pytanie, czy właśnie co powinno być naszym celem życiowym, czy rozwój, czy czasem trochę rozrywki. My się oczywiście różnimy w tym. My oczywiście różnimy się w tym. To akurat obraz w Big Lebowski był mocno jednak nierzeczywisty, no jednak taki mocno zaznaczony, prawda? Nie jest to taki przeciętny facet, także taki przeciętny dude, więc no właśnie pytanie, co powinno być naszym celem, prawda? No oczywiście, no jednak życie dorosłego mężczyzny stawia przed nim wiele różnych celów, które musi osiągnąć, natomiast myślę sobie, że w wielu mężczyznach wciąż tkwi taka potrzeba jednak pozostania chłopcem i gdzieś tam być może oni tego w życiu nie robią, bo nie mają możliwości, ale chcieliby właśnie położyć się w wannie z drinkiem, przypalić skręta i po prostu nie robić nic. Chłopcy się kładą z drinkiem. No, powiem szczerze, że mój syn jest za mały, żebym mogła to ocenić. Ale powiedzmy jeszcze teraz tak, bo to na razie mówimy o polskich autoportretach, tych skomplikowanych, ale no, tam jest 18 krajów, 4 kontynenty. Czy ten polski, jakże skomplikowany i na razie jeszcze mglisty portret, jakoś się różni od tych, nie wiem, europejskich czy światowych? Da się coś o nim powiedzieć, to jest wyjątkowy w jakiś sposób? Znaczy, różni się to, co powiedziałem, pod względem tej intelektualności. No właśnie, rzeczywiście jest bardzo wysoko. Jest to jest najwyższe wskazanie na całym świecie. Czyli to jest pierwsze wskazanie, prawda? To jest pierwsze wskazanie. Kim jesteś? Intelektualistą? Przede wszystkim, tak. Potem są, trochę dalej są inne wskazania. Natomiast rzeczywiście to, co jest bardzo charakterystyczne, bardziej się udaje wychwycić pewne kwestie, które są związane z regionami, czyli na przykład z Europą, Południową Ameryką czy Stanami. I widać wyraźnie, że w Europie mężczyźni nie są pogodzeni z nową rolą kobiet i z kobietami, które są silniejsze. Nie za bardzo sobie z tym dają radę. Dużo lepiej dają sobie radę Amerykanie na przykład i Kanadyjczycy, tak. Ale też wracając chociażby do tej piosenki, to jest męski świat, to w Europie jeszcze jest widać wyraźnie, szczególnie we Włoszech, taki dosyć silny obóz, kilkunastu procent facetów, którzy jednak twierdzą, że to jest męski świat, a na przykład w Ameryce Południowej, którą bym podejrzewał, taką maczystowską, no tak, że tam to jest męski świat, tam są najniższe wskazania na całym świecie. Więc to jest bardzo, bardzo charakterystyczne. No, różnice między Włochami a tym światem, powiedzmy, Ameryki Łacińskiej, Południowej, to mnie dziwi akurat, bo oni są dość podobni. Tam jest, ja bym zwróciła uwagę jednak na bardzo dominującą rolę matki. We Włoszech i w krajach właśnie Ameryki Południowej, więc być może to wynika właśnie z tej silnej pozycji. We Włoszech chyba chcą jeszcze przed tą matką się bronić, a w Ameryce Południowej wiedzą, że nie warto. Ja bym jeszcze może o tym intelektualizmie, prawda, bo mnie akurat to nie dziwi. A mnie bardzo. Tak? Tak. Znaczy ja powiem, dlaczego mnie nie dziwi. Dlatego, że jakby przyglądając się takiej koncepcji ewolucyjnej mężczyzny i kobiety, to tak naprawdę odpowiadając sobie na pytanie, pytanie, dlaczego wybieramy określone osobniki na swoich partnerów, no właśnie ta psychologia ewolucyjna mówi w ten sposób, że no, kobieta, no to tutaj nie będziemy się na niej skupiać, ale kwestie związane z wyglądem, natomiast u mężczyzny to jest właśnie intelekt. To jest właśnie intelekt, który ma zapewnić umiejętność zdobycia dóbr materialnych. To jest dobry trop. Może to jest po prostu ostatnie, co nam zostało. Tak, ostatnia deska ratunku. Ale przepraszam, najmocniej jest całym wielkim szacunkiem dla Polaków i dla naszych słuchaczy zwłaszcza. No ale jednak 58% intelektualistów w Polsce wśród mężczyzn, no to jest zawyżony wskaźnik. Więc ale być może jest jakaś projekcja tym, i marzenie. Oni chcą być. Oczywiście, no deklaracje, oczywiście. Pamiętajmy, że deklaracje, a rzeczywiste zachowanie to troszeczkę różne rzeczy. Świetny trop, dobrze. No to w takim razie chcemy być intelektualistami. Chcą być, bo to jest do 49 roku życia. Tak, bardzo ciekawe, tak, dlaczego tak, się zawsze bada do tak. tego. Ja mam więcej. Mogę na tego z olimpijskim spokojem. Czas umierać, tutaj. Panie redaktorze. Nie, no, ja uważam, że... Nie, myślę, że to bardziej chodzi o to, że ta grupa między 18-49 no jest oczywiście ważną grupą, bo to są osoby, które wyznaczają trendy, które też jakoś decydują o tym, co się dzieje na świecie, w sensie też wydają dużo pieniędzy, więc to jest tak zwany target, który jest rzeczywiście istotny. George Clooney ma więcej, wydaje dużo pieniędzy. Wydaje dużo pieniędzy, ale tak, ale to jest jeden z niewielu przypadków. Myślę, że w jakimś takim, bardzo liczę na to, że w kolejnym badaniu będą brani pod uwagę również starsi mężczyźni, bo to jeszcze mogą być dodatkowe, bardzo interesujące informacje. Mamy wiele rzeczy ciekawych do powiedzenia. Bez wątpienia, tym bardziej, że jednak no, wiek się wydłuża, jeżeli chodzi o kwestie średniego wieku życia, więc myślę, że naprawdę warto także brać do badań. Prawda. No dobrze, to teraz jeszcze może ja przypomnę, znaczy powiem, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, jakie są te główne, podstawowe wskazania, jak chcieliby się widzieć Polacy, prawda, polscy mężczyźni. Intelektualista, 58 punktów, otwarty, życzliwy, pryncypialny. To są cztery pierwsze. I potem jeszcze jest ambitny, a potem i właśnie bardzo daleko już są te takie męskie cechy. No na przykład pewny siebie 24, no co tam jeszcze, żądny przygód 21, waleczny 18, odważny 17, silny psychicznie 15. Co się porobiło? Myślę, że to jest kwestia nowej definicji męskości. Znaczy wcześniej ten ojciec, jeśli czytamy charakterystykę ojców przedstawioną przez tych mężczyzn, to ten mężczyzna przede wszystkim definiował męskość przez siłę fizyczną, bo rzeczywiście do jego pracy głównie ta siła fizyczna była potrzebna. W tej chwili zawody, w których jest potrzebna siła fizyczna wśród u mężczyzn czy u kobiet niezależnie, nie jest ich, to jest mniejszość tych zawodów. Jest mniejszość. Ale siła psychiczna. Ja myślę, że z tą siłą psychiczną jest rzeczywiście ciekawa rzecz. Ja myślę, że faceci tę siłę psychiczną dali kobietom. Znaczy, tak dużo się mówi o tym, że kobiety są silniejsze psychicznie, że mężczyźni myślą, że oni już nie muszą. Sobie uwierzyli. Ale jest jeszcze coś ciekawego tutaj. To znaczy niski bardzo wskaźnik empatyczności, że 16 punktów. No porównajmy no, intelektualista 58, otwarty 44. No co bym mogło być podobnie tutaj, prawda, empatyczny i otwarty, ale jednak na empatię polscy mężczyźni nie stawiają. Ja myślę, że oni się boją tego słowa. Boją tego słowa, bo ono im się źle kojarzy. Bardzo często różnego rodzaju no, media, czy też komunikaty są i trafiają do nich, że empatia to kobieta, że to jest właściwe kobietą i tak dalej. To jest taki pewien stereotyp. Ja powiem szczerze, że jakby tutaj z punktu widzenia psychologii stereotypów łatwo to wyjaśnić, że właśnie słowo uważa się, że to kobiety, tak, że się słowo nie podoba. Bo jeżeli oni są otwarci, jeżeli oni są jacyś tacy współczujący, tak, to otwarci jest rzeczywiście jedno z wyższych wskazań. Tak. Więc ja myślę, że to jest kwestia etykiety. Aha, no to dobrze, to jestem trochę spokojniejszy. Ale jeszcze tutaj no, o jednej rzeczy chcę powiedzieć. To znaczy, na przykład dość niski jest wskaźnik, teraz powiedzmy o wartościach, bo to na razie był opis, to jakoś jest na zakładkę powiedzmy, ale teraz wyraźnie, wartości. Jakie wartości są ważne w życiu polskich mężczyzn? Rodzina, to jest numer jeden w ogóle. Tak. Zresztą chyba na świecie to tak, jest, tak, prawda? My też, ale w Polsce to nie jest zaskakujące, to w ogóle we wszystkich badaniach tak rodzina zawsze. To prawda. Ale na przykład status ekonomiczny jest stosunkowo nisko, no znacznie niżej. Też dziwne. Dużo niżej, no bo są, myślę, że to też ciekawe, ważne i też coś interesującego mówi o mężczyznach, znaczy, że jeśli wskazują na rodzinę, jeśli wskazują na zdrowie, jeśli wskazują na szczęście, na spokój, no to też pokazuje, że mężczyźni się zmieniają i nie są tak straszni, jak czasami próbujemy ich namalować. Albo chcieli być tacy, no oni chcą tacy być. Prawda? Nie, myślę, że rodzina jest dla nich ważna. Oczywiście tak, to może być trzecia rodzina z czwartą żoną, ale jest ważna. Ta, która jest ważna. Aha, jeszcze bardzo niski wskaźnik szacunku, identyfikacji z religią i z duchowością. Bardzo niski. Na jakim poziomie? 20%. Czyli bardzo niski, tam gdzieś na samym końcu. Tak. Ale to też dotyczy rzeczywiście, oprócz Ameryki Południowej, dotyczy całego świata, że nie... Znaczy, bo to też pamiętajmy, bo ci mężczyźni mieli wskazać pięć najważniejszych cech. Mhm. Więc no ta religia... Jak mieli rodzinę, nie definiują się przez to. Ale dobrze, ale teraz wybierzmy, powiedzmy o tych pięciu. Rodzina numer jeden. Dalej pasja, czyli hobby. Mm-hmm. Bardzo wysoko, numer dwa. Mm-hmm. Potem jest związek. Mm-hmm. Potem są umiejętności i dopiero potem jest praca. To też bardzo dziwny zestaw, moim zdaniem. Znaczy związek łączy się z rodziną. Myślę, że umiejętności wiążą się praca z pracą. Nisko. No takie, ale z tą pasją też, ja myślę, że tutaj jest bardzo wyraźnie ta kwestia, że chcieliby mieć pasję. Bo też jest takie, takie oczekiwanie, że mężczyźni... Jest oczekiwanie społeczne, absolutnie. Zresztą nie tylko mężczyźni, ale rzeczywiście w stosunku do mężczyzn, że powinni tę pasję mieć, tak? Tak więc tutaj... Ale jednocześnie tam dalej w badaniach pojawiało się pytanie, czy ci mężczyźni mają w domu miejsce, w którym mogli by te pasje realizować, taką swoją przestrzeń, swoją jaskinię. I dwie trzecie nie ma takiej przestrzeni, więc... Czyli to jest marzenie właściwie. I potem, też tam odpowiadają, że jak zakładają rodzinę, to ta pasja odchodzi w niebyt, więc... Ale to rzeczywiście na pasji. Dobrze, i jeszcze jedna rzecz, ludzie, bardzo ważna grupa ludzi, przyjaciele, tak nisko, jakoś przez Polaków oceniani, prawda? I to... Tak. Bardzo nisko. Mało ważna rzecz, przyjaźń, tak by się wydawało. Bardzo mnie to zdziwiło i zaniepokoiło. Tam widziałem, w innych krajach jakoś jest to znacznie lepiej, w krajach europejskich bardzo wysoko jest przyjaźń, prawda? Znaczy ja właśnie też ten wynik zwrócił moją uwagę. Próbowałam, zastanawiałam się, w jaki sposób można to wyjaśnić i wydaje mi się, że w krajach, gdzie gospodarka rynkowa i powiedziałabym tak dość kolokwialnie dobrobyt od dawna jest obecny, to przyszedł taki moment, właśnie na z jednej strony realizowanie pasji, zaciśnianie więzi przyjacielskich, że jest więcej czasu na to, żeby po prostu spotykać się z ludźmi. My jesteśmy jako społeczeństwo w tej chwili na etapie jednak budowania ciągle tego dobrobytu finansowego. Przychodzi założenie rodziny, moment założenia rodziny i po prostu musimy się poświęcić na zarabianie pieniędzy, żeby spłacić kredyt, bo nie stać nas było na to, żeby kupić sobie mieszkanie po prostu za gotówkę, więc musieliśmy wziąć kredyt. Musimy pracować dużo więcej, żeby zarobić te same pieniądze niż nasi koledzy z krajów, powiedzmy, zachodnich, prawda? Więc ja myślę, że nam najzwyczajniej w świecie nie zostaje na to czasu, bo jeszcze dochodzą do tego później dzieci, no więc najpierw jest praca, potem jest zajmowanie się dziećmi, więc kiedy można te więzi zacieśnić? A może to jest kwestia nieufności słynnej polskiej w każdych, we wszystkich badaniach wynika? Ja tu się zgodzę rzeczywiście z panią doktor, że jest tak, bo to też wynika z tych badań bardzo wypływa, że w momencie, kiedy zakładają rodzinę, to ci przyjaciele odchodzą na bok, bo jak pyta się tych młodszych mężczyzn, to tam przyjaciele są rzeczywiście ważni, ale tych mężczyzn z tej starszej grupy, z grupy wiekowej, za rodzina przyjaciele znikają, nie są już ważni. No dobrze, to jest jedna opowieść. Aha, jeszcze nie. Prosiłbym teraz o podsumowanie. Czy da się, bo mam mętlik, prawda? Czy da się tutaj zobaczyć tego człowieka? Bo trochę to jest aspiracyjnie, trochę jest opisowo, to jest dużo tęsknot, dużo takiego, trochę jeszcze jest tych atrybutów męskości takich z przeszłości, ale właśnie one zanikają. Te nowe się jeszcze nie rodzą. Ta empatia to jest podejrzane słowo, prawda? Intelektualizm nagle jakoś od czapy się pojawia. Mi się akurat ten wizerunek podoba. No, ale jaki on jest? Jaki on jest? On jest tak, więc... Kogo pani czy widzi? Oni są, czy oni aspirują, czy oni chcą być, ale jednak zwracają uwagę na umysł, na intelekt, na inteligencję. Mnie się to podoba. Ja lubię... Na bliskość, na związek, na rodzinę. Więc... Tu jeszcze, szanowny panie redaktorze, bardzo dobre pytanie. Co to jest za człowiek? I myślę, że to też jest klucz, bo z tych badań wynika, że mężczyźni są ludźmi, że nie są wytworami, jakimiś maszynami do zarabiania pieniędzy, nieczułymi, twardzielami, którzy nic do nich nie dociera, tak jak próbuje się ich czasami przedstawiać. Są ludźmi ze swoimi słabościami i genialne nie jest to, że oni powiedzieli właśnie o takich tak zwanych miękkich rzeczach. Prawda. I się do tego przyznali. I czegoś szukają, tak? I to jest to, jest ewidentnie coś, co się tworzy. To nie ma jakiegoś, to nie ma skorupy, to nie jest ukształtowane. Tutaj widać proces. Myślę, że 10 lat temu oni by się do tego nie przyznali. 10-15 lat temu. Tak. No dobrze, to tak. Przypomnę, że w studiu są z nami pani doktor Ewa Jarczewska-Gertz i pan doktor Tomasz Sobierajski. Rozmawiamy o tym, jak się w swojej skórze czuje polski mężczyzna, może tak, na podstawie pewnych badań bardzo dużych, bardzo ciekawy, ktoś nazywa dudology, czyli no, facetologia, przepraszam, tak się nazywa, no to tak mówię. To jeszcze nie jest cała opowieść, my jeszcze będziemy kontynuowali, a za chwilę zaprosimy Państwa do rozmowy. Żeby jeszcze dopełnić tego obrazu, bardzo skomplikowanego, trzeba by powiedzieć jeszcze o dwóch innych obrazach. Tak? Jeden z nich to są ci inni mężczyźni. Trochę pan o tym, państwo o tym mówili, trochę o tym mówiliśmy. A ten trzeci obraz to jest świat ojców. No to może jeszcze króciutko o tych innych mężczyznach, bo to jest najbardziej wyrazisty obraz tutaj. Tak, to ja jeszcze dorzucę pewną cegiełkę a propos tych innych mężczyzn. Ja myślę, znaczy mam takie podejrzenie, że ci inni mężczyźni, oprócz tego, co tutaj już mówiliśmy, że to jest pewne marzenie, ale z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że ten facet opisany za pomocą tych cech jest niesympatyczny, niefajny. No. Ten inny, tak. Jest niefajny. Znaczy taki typ, którego się nie lubi. Taki właśnie karierowicz, egocentryk. Wilk z Wall Street, tak. Właśnie to jest ktoś taki. Świetne porównanie. I ja też się zastanawiam, czy to nie jest tak, że te badania pokazały to, o czym mówi się już od jakiegoś czasu na temat kobiet. Że media kreują wizerunek kobiet nierzeczywistych, takich niefajnych, też kobiet, z którymi kobiety się nie identyfikują. Właśnie też takich karierowiczek, które nie przejmują się niczym i brną do celu. I czy nagle nie jest tak, że trochę mężczyźni pokazali, że no właśnie my tacy nie jesteśmy, że jest taki obraz nas, tych facetów, a my jesteśmy trochę inni, więc wskazali na to, że może innymi drogami trzeba było do nas trafić. I ja bym zwróciła też uwagę na specyfikę naszej kultury, bo pewnie gdybyśmy, ja nie wiem, czy tam była Japonia, ale jakbyśmy zapytali właśnie taką kulturę jak japońska, to być może ten steczką to byłby ja. Prawda? Bo tam inaczej spostrzega się ludzi pracy, inaczej spostrzega się ludzi, którzy taki silny nacisk kładą na pracę zawodową, karierę. U nas wyszła ta rodzina, prawda? My jesteśmy wciąż kulturą, znaczy ja się akurat z tego cieszę, że jednak akcentuje się tak mocno więzi rodzinne, związki międzyludzkie, tą otwartość właśnie i no, ten intelekt przy okazji, prawda? Wyszedł. Natomiast chodzi mi o to, że myślę, że to jest też specyfika naszej kultury, prawda? Że to nie jest kultura jednak takiego właśnie karierowicza, steczką, tylko wyjście do pracy, korporacja, późne powroty do domu, ale jednak ta rodzina. No i myślę, że warto właśnie to zauważyć. No i się ucieszyć chyba, prawda, jednak. Tak, tak. Zdecydowanie bardzo. Tak. A świat ojców, trochę też o nim mówiliśmy, ale uporządkujmy. Świat ojców jest jaki? To myślę, że pani doktor z psychologicznego punktu widzenia na pewno będzie mogła więcej powiedzieć. Ci ojcowie są, jak ja patrzę na to i próbuję też myśleć obrazami, ci ojcowie są daleko, są nieobecni, są zimni, są jakimiś posągami, ale nie posągami, które się wielbi, tylko posągami, do których nie można dotrzeć i nawet mam wrażenie, że ci mężczyźni nie chcą dotrzeć. I tacy, którzy są właśnie zasadniczy, pryncypialni i też ta siła fizyczna i ambicja i taki chłód. Chłód, tak, tak. Zdecydowanie, ja czytając te wyniki też zwróciłam na to uwagę, że jednak współcześni mężczyźni zauważają, że ich ojcowie byli poza rodziną. Być może dlatego oni też taką rodzinę akcentują, że ja jestem teraz inny, ja jestem w tej rodzinie, ja chcę, żeby moje dziecko wiedziało, że ja uczestniczę w rozwoju, tak, w życiu mojego dziecka. Natomiast ci ojcowie rzeczywiście tutaj i myślę, że ten tutaj dystans emocjonalny. W tych grupach, znaczy w tej grupie 18-50 były dwa rodzaje nieobecności ojców. To znaczy w tej grupie starszej, tych mężczyzn tam 35 w górę, ci ojcowie byli nieobecni, bo po prostu kulturowo byli nieobecni. Bo to byli tacy ojcowie, że oni się, wiadomo było, że oni się nie, kolokwialnie mówiąc, nie wcinają w sprawy rodzinne. Ale z drugiej strony ci młodsi mężczyźni, ta nieobecność ojców wynikała z tego, że ci ojcowie tak mocno pracowali. Tak dużo pracowali. Oni budowali nasz dobrobyt. No i tak, i ci młodsi mówią, jesteśmy szczęśliwsi niż ojcowie, prawda? Tak, bo mężczyźni o sobie, z tego co pamiętam, to było szóste wskazanie, szczęście, a u ojców ostatnie. Tak, że to ja są nieszczęśliwi ludzie. Ja bym ludzie. Skojarzyła to z tym, że oni są bardziej świadomi siebie, a przynajmniej młodsi? Oni... Tak, tak, dokładnie. Czyli oni są świadomi, co ja chcę robić, kim ja chcę być, dlatego oni mówią o tej rodzinie i o tym szczęściu, o tej otwartości, o tym intelekcie, a nie o pracy zawodowej, o tym, że on ma być silny, dobrze zbudowany, prawda? Więc wydaje mi się, że tutaj przemawia też kwestia tej większej samoświadomości. No właśnie, kim ja to jest chcę bardzo być. Ciekawy wątek, dlatego że ci nieojcowie mówią, lepiej rozumiemy świat niż ojcowie. I to jest dla mnie zdumiewające. Wydaje mi się, że ten świat był ojców był o wiele łatwiejszy do zrozumienia. Może on był trudniejszy, nie wiem, nie chcę porównywać, ale był łatwiejszy. Miał mniej parametrów, był bardziej spolaryzowany, byli źli dobrzy, była Ameryka i Rosja. Teraz co właściwie jest? Teraz mamy mógł być płynną po nowoczesność, prawda? I w ogóle nie wiadomo, co i jak. Ale tamci mężczyźni, myślę, że to rozumienie świata w dużym stopniu odnosi się do zrozumienia świata kobiet. Bo tamci mężczyźni rozumieli, ten świat był prostszy, bardziej był wróg. Ale ten świat kobiecy był dla nich kompletnie obcy. No, oni nic nie wiedzieli o tym. A ci mężczyźni, mam wrażenie, że wiedzą o świecie kobiet, z którymi żyją, ale też o świecie dzieci, z dokładnie którymi mają tak większy kontakt. Tak. I myślę, że to z tego wynika. Może, no może oby. No dobrze, to chyba opisaliśmy mniej więcej. To jest bardzo skomplikowane jest to obraz. I teraz zaprosimy Państwa do rozmowy. I jeszcze jest kilka tutaj rzeczy do opowiedzenia, może już wychodząc poza ramy tego obrazu, no ale spróbujemy. Czyli tak, 7 trójek, zapraszamy. Ewa Jarczewska-Gertz, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Tomasz Sobierański, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. To jeszcze raz, bo Państwo powiedzieli, ale tak, żeby to mocno zabrzmiało. Państwu ten świat się bardziej podoba, ten teraz, niż ten ojców, tak? Jak rozumiem? Tak. Możemy powiedzieć huralnie tak, natomiast oczywiście no, my wiemy, jak on mniej więcej wyglądał, ten świat ojców, natomiast no, nie było wtedy takich badań, względem których moglibyśmy się odnieść, prawda? Ale oczywiście my wiemy, no, jak to wyglądało na bazie różnych publikacji i zwykłej obserwacji, prawda, społecznej, natomiast no, żeby tak zupełnie porównać, to musielibyśmy... Jasne. No a mnie się tutaj coś nie podoba, to znaczy bardzo mi się nie podoba... Znaczy, nie to, że mi się nie podoba, no po prostu czuję pewien niepokój, jak widzę w tym opisie męskiego świata 18-49, tak? To są takie badania w Polsce. Nie wiem, jak jest w innych rejach, jeszcze chcę pana dopytać. To jest to, no tak, to tak, ale właśnie jeszcze chcę to pytanie sformułować. I chodzi o przywódczość, bycie liderem, że mężczyźni kompletnie się nie utożsamiają właśnie z tym. Nie zero, bo 10 punktów tylko. Intelektualista 58, otwarty 44, życzliwy 38, przywódca 10. Ale być może strasznie oni byli pytani nisko o to, czy oni by chcieli, prawda? No właśnie, no nie chcą. No po prostu oni nie chcą, ale może chcą, żeby inne mężczyzna. Natomiast oni chcą, żeby kobiety. To jeżeli inni... Święty spokój. No tak, nie, nieprawda. Dlatego, że jak oni nie chcą, ci dobrzy, albo chcący być tymi dobrymi, fajnymi, życzliwymi, otwartymi i tak dalej, no to przywódcami będą ci, których oni opisują, tak? Ci z teczuszką, nie, ci z korporacji. Będą kobiety. Tak? Tak, tak. Znaczy ja obserwuję i powiem szczerze, że bardzo mnie to cieszy, że jednak coraz częściej to właśnie mężczyźni widzą kobiety jako osoby sprawujące władzę. Oni wolą być często nawet pod władzą kobiety, ponieważ właśnie one są współodczuwające, są bardziej empatyczne, potrafią wiele rzeczy zrozumieć, a przy tym mają wysokie kompetencje, więc rzeczywiście obserwuję trend społeczny, w którym mężczyźni jak najbardziej cedują na kobiety władzę. A to nie jest czasami z lenistwa. A no właśnie, czy to jest ucieczkowe, tchórzowskie i czy to nie wynika z lenistwa? No są takie książki, jest ich wiele. No jedna z nich, taki głośny tytuł, Mężczyźni, którzy strajkują, w wolnym moim przykładzie, dość nieudolnym. Men on strike, prawda? Mm-hmm. Mężczyźni strajkują, znaczy mężczyźni mieszkają z mamą, z rodzicami, na ich garnuszku, prawda? Niezależnie od tego, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Nie, ale taki trend jest bardzo... To właśnie głównie robią mężczyźni, a nie kobiety w zachodnich krajach. Nie wiem, w Polsce jak jest, tego nie znam takich badań, ale w zachodnich krajach jest o wiele więcej mężczyzn tak się zachowuje niż kobiet. Znaczy unikają życia, uciekają. To jest ucieczkowa postawa. To tak, to jest zdecydowanie negatywna postawa. Tutaj nie mogę powiedzieć, że... Chociaż niektórzy z takich mężczyzn zostają przywódcami. Nie wiem, różnie z tym bywa. No być może jednostki, natomiast na poziomie trendu to jednak jest niepokojące. O wiele więcej to tam wyliczono. Jeżeli rzeczywiście oddają władzę z lenistwa, no to jest niepokojąca tendencja i coś rzeczywiście, co powinno nam zwrócić naszą uwagę. Bo lenistwo jakkolwiek, czy to w wydaniu mężczyzn, czy kobiet, no do niczego nie prowadzi. Więc trzeba wziąć, zakasać rękawy i brać się do pracy. No, ale jakoś mężczyźni z tym mają to jest właśnie problem. Jedyna rzecz, która mnie niepokoi, bo był tam bardzo ciekawy wynik, mianowicie pokazujący, iż mężczyźni chętnie widzą kobiety w zawodach, które były kiedyś tradycyjnie przypisane mężczyznom, natomiast niekoniecznie siebie, może nie tylko w zawodach, ale też zajęciach tradycyjnie przypisanych kobietom. Więc na kobiety spada coraz więcej obowiązków i ja też trochę tym światem kobiety się zajmuję i wiem, że one czują się mocno przeciążone, że one to na siebie biorą kolejny obowiązek, kolejną odpowiedzialność, kolejne zadanie, ale jednak to powoduje, że one są dość mocno przeciążone. I tutaj mamy drugą stronę medalu jednak, tak? W tych miłych badaniach jest właśnie też taka strona. No dobrze, zapraszamy Państwa. 7 trójek. W studiu są z nami Ewa Jarczewska, Gerc i Tomasz Sobierajski. Pan Jacek, witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór. I słuchamy Pana. Ja słucham audycji i moje wrażenia są takie, że po pierwsze większość tych mężczyzn jest wychowanych przez swoje matki, no bo ojcowie byli nieobecni. No i oni, związku z tym, że są wychowani przez swoje matki, no to mówią o sobie to, co ich matki chciałyby o nich usłyszeć, że są otwarci, intelektualni. To możliwe, wie pan, to ciekawe. No tak, no bo cechy męskie nie są przez te matki premiowane i oceniają źle ojców, no bo matki też źle oceniają ojców. I wydaje mi się, no bo matki oczywiście chciałyby, żeby ci ojcowie siedzieli w domu i zmieniali pieluchę. I również zaskakujące jest to, co słyszę tam, że w momencie, kiedy pojawiają się dzieci, to zanikają więzy towarzyskie. No to jest jakaś, to świadczy o takiej właśnie, powiedziałbym, kobiety, a społeczności, bo to kobieta ma to do siebie, że jak ma dzieci, no to zamyka się w sobie. Normalny człowiek, jak ma dzieci, no to chce, to może pani protestować. Oczywiście to chce, żeby jego dzieci spotykały się z innymi dziećmi. Więc jak gdyby mam 4 dzieci, jak jestem z nimi sam, no to spotykam się z moimi kolegami po to, żeby dzieci się razem bawiły, wychodzę na zewnątrz. Oprócz tego, jak masz dzieci, no to chcesz, żeby one robiły to, co ty, więc uprawiasz swoje pasje z dziećmi. Natomiast oczywiście wpływ kobiety na taki, na dom jest zwykle właśnie izolujący. No, ja tracę wielu już takich dosyć bliskich przyjaciół, tracę ostatnio właśnie dlatego, że oni mają dzieci i są przez żony czy partnerki izolowani od towarzystwa, bo musisz się koncentrować na dziecko. Czy też właśnie nie zwracają uwagi na karierę pod wpływem, czy pracę pod wpływem swoich żon, głównie, bo oni, zajmij się dzieckiem. Zatem, jak można się bardziej zająć dzieckiem niż ciężko pracujący, przynosząc w domu pieniądze? No to jest to najważniejszą rolą chyba mężczyzny od zawsze, no mówimy kobiety również, ale mężczyźni dzieci nie rodzą, więc mogą w tym czasie polować i przynosić zwierzęta. I tutaj taka to postrzeganie roli mężczyzny poprzez właśnie rolę domową, intelektualną, otwartą, no jest jakimś chyba nieporozumieniem, znaczy jest takim, no nie wiem, myślę, myśleniem życzeniowym zarówno z ich własnej strony, no bo oni tak się chcą przedstawiać, a z drugiej strony jakąś narzuconą rolą, taką nienaturalną zupełnie. Bo no w końcu, tak, jeżeli mówimy, że praca kobiety w domu przy dzieciach też jest pracą zawodową, no to tak samo praca zawodowa mężczyzny, który przynosi pieniądze, też jest praca. Mhm. Taka mu warta. No, panie Jacku, dobrze, dziękuję bardzo. Rozumiemy, dziękujemy, pozdrawiamy. Chciałbym dać szansę do skomentowania do pańskiej wypowiedzi. Znaczy, mnie bardzo zainteresował wątek chęci dorosłych mężczyzn spełnienia marzeń matek. Ja powiem szczerze, jako psycholog i matka, bardzo mnie ten wątek zainteresował. Nie sądzę jednak, żeby wpływ matki był aż tak silny, żeby mężczyźni w wieku 25, 35, 49 lat, odpowiadając na ankietę w badaniach, kierowali się oczekiwaniami swoich mam. No, ja znam takich. Tak? Słowo daję. Nie wiem, czy oni odpowiadali tutaj na pytania w tej ankiecie, ale znam takich. No to rzeczywiście ten wpływ matki jest ogromny. Natomiast no oczywiście tutaj wypowiedź pana bardzo interesująca, ale no my komentujemy wyniki badań. No trudno polemizować z empirią, prawda? Nie, ale wie pani, bo tutaj mówimy, wyniki badań oczywiście są empirią, ludzie tak mówią, ale no też zwróciliśmy uwagę na to, że wiele tutaj jest myślenia życzeniowego, aspiracyjnego i tak dalej, prawda? To nie jest opis. No to jest pewien projekt, tak oni by chcieli. Pan, który telefonował, zwrócił uwagę na to, że na taką tradycyjną rolę męską przynoszenia tej zwierzyny, polowania i zarabiania pieniędzy. Natomiast szczerze powiedziawszy, jak obserwuje się współczesne rodziny, to bardzo często jest tak, że to kobiety nie tylko niańczą te dzieci, ale one wychodzą też do pracy i one przynoszą często albo te same, albo nawet większe pieniądze niż mężczyźni. Także oprócz tego, że rodzą dzieci i faktycznie mają tą biologiczną funkcję inkubatora, to przynoszą duże pieniądze. Oczywiście tak, to jest jasna sprawa. Tylko czy tu nie jest właśnie ukryta pewna... No, czy to nie jest tak, że to jest za ładnie brzmi wszystko, żeby to było prawdziwe, te badania? Czy to nie jest tak, że mężczyźni mówią, dobrze, abdykujemy, tak? No to my teraz tutaj opiekujemy się dziećmi, też trochę się opiekujemy, wy zarabiajcie, my będziemy sobie tutaj w domu i tak dalej, tak? Mhm. Może to jest taka... Nie, myślę, że też nie próbujmy tego wszystkiego przegiąć w drugą stronę. Znaczy to, że bo też to, czy to, że człowiek jest życzliwy, otwarty i jest intelektualistą, to znaczy, że co? Że przestaje być mężczyzną? No, zresztą nasz słuchacz zwrócił uwagę właśnie na te swoje więzi przyjacielskie. No, żeby utrzymywać przyjaźń, to trzeba być otwartym, życzliwym, więc to się nie wyklucza. Powiedział o swoich, ale mówił o kolegach, którzy już mają z tym taki problem. Tutaj myślę, że słuchacz powiedział o innej, dużo ważniejszej rzeczy i zwrócił na to uwagę. To będzie długo czy krótko? Przepraszam. Krótko, proszę, bo mamy kolejny apel do kobiet i dla żon, że rzeczywiście jeśli rodzą się dzieci, to też nie można żądać od mężczyzny, żeby on rezygnował ze swojego życia. Ale od kobiety też nie. Też nie, oczywiście. Pani Elżbieta, witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam, że pani czekała długo. Nie szkodzi. No ja jestem w wieku babcinym, mam dorosłego syna i jestem już babcią. I zauważam, że rzeczywiście to, co państwo mówiliście o tym, że mężczyźni są w tej chwili nie tylko ojcami, czyli w sposób naturalny, ale starają się być dobrymi tatusiami, to jest prawda i to mi się bardzo podoba i rzeczywiście to nastąpiło w ciągu 10 lat, a dowód na to mam taki, że no mniej więcej 10 lat temu byłam w Izraelu i jak wróciłam, to wszystkim opowiadałam, że tam właśnie widać po godzinach pracy tatusiów, którzy siedzą w parku z dziećmi, dzieci się bawią, oni rozmawiają, jak pytałam dlaczego, no bo ich kobiety też przynajmniej raz w tygodniu muszą mieć taki czas, żeby właśnie dla siebie, dla swoich przyjaciółek i tak dalej. Natomiast mam tylko jedną wątpliwość. Ci panowie, którzy odpowiadali na te pytania w Polsce, byli uczciwi co do tego rozwoju intelektualnego. Bo ja bywam w kinie, w teatrze, w bibliotece i wszędzie tam 80% naprawdę w różnym wieku to są odbiorców tej kultury, to są jednakowoż kobiety, no więc czyżby ich rozwój intelektualny polegał wyłącznie na tym, że z internetu wszystko czerpią, no to chyba coś nie tak, bo myślę, że tutaj to rzeczywiście bardzo życzeniowo oni to potraktowali, bo tak jak się rozejrzymy, no może jeśli chodzi o koncerty grup takich rockowych i tak dalej, no to pewno jest inaczej, może nawet mężczyzn jest więcej, no ale to chyba trochę za mało, jeśli chodzi o rozwój intelektualny. Jak państwo to widzicie? Bo szczególnie w bibliotece się widzi właśnie głównie kobiety. No poza studentami, no ale to jest zupełnie co innego, bo tam jest, jak na studiach jest pół na pół, no to i w bibliotece studenckiej, prawda? Ale ja mówię o takim korzystaniu z tych dóbr kultury, z własnej nieprzymuszonej woli, z własnych zainteresowań. No, bardzo dziękuję. Co Świetnie. Państwo na to? Nie, no ja już wspominałam, jak mówiliśmy o tych wynikach, relacjonowaliśmy je, że ten intelektualizm mnie cieszy, ale wiem, że on jest trochę aspiracyjny, natomiast cieszy mnie to, że mężczyźni chcą do niego aspirować. No, może oczywiście żartobliwie, kiedy kobiety siedzą w teatrach, to mężczyźni siedzą tam nad heglem i próbują go rozgryźć w zaciszu domowym. bardzo bym sobie tego życzył, ale rzeczywiście. No, zresztą to, co już pani doktor wcześniej wspomniała, znaczy być może to jest po prostu ostatni bastion do obronienia. A poza tym w naszej kulturze też mężczyźni są od tego, żeby objaśniać świat. I często w rodzinach zdarza się, kiedy dziecko przychodzi z jakimś pytaniem, idź do taty, tata ci to wytłumaczy. Najczęściej matki tak mówią, bo po prostu nie mają czasu na to, bo są zajęte, biegają między kuchnią a łazienką, a tata siedzi i ogląda właśnie jakiś program w telewizji i ma czas na to. Jest takie ładne powiedzenie, bardzo stare, napisał je mężczyzna. Zresztą i ono jest takie, że hipokryzja to jest hołd, który występek składa cnocie. No więc jeżeli to aspirowanie ku intelektualizmowi można określić jako hipokryzja, no pewnie trochę tak, no to dobrze, że akurat to jest taki hołd, prawda? Jasne. Zgadzam się. Dobrze, to teraz jeszcze powiedzmy o jednej sprawie. Ponieważ te badania, dodajmy, były zrobione na zlecenie takiego kanału History, prawda? Który robi programy historyczne, jak nazwa wskazuje, to zastanawiam się teraz, i jacy mężczyźni, dobrze, zaczną robić teraz filmy takie, robić dokumenty, szukać postaci historycznych, które no, podobałyby się tym mężczyznom, tak? To byłby ich target, no, już mówmy w ten sposób, biznesowy. To znaczy, że będą szukali takich mężczyzn, którzy no, jakoś są podobni tutaj do tego skomplikowanego obrazu. Nie wyskakiwaliby poza ramy. No to kogo oni by znaleźli? To jest moim zdaniem ważne pytanie o wzorce, prawda? Wzorce męskości. Bo nie można, no, jednak dalej jesteśmy mężczyznami, tylko inaczej widzimy siebie. No to jak? Mam pewną propozycję. Postaci. Woody Allen. Jezus Maria. Dlaczego? Największy neurotyk świata. Ale intelektualista, słuchajcie. No właśnie, czy intelektualista. Tak, tak, no, no może... No dobrze, ten... teraz przepraszam, życzliwy... Może ten George Clooney, który tu już padł, jest też taki. No nie, ale poważnie, ale postacie historyczne, to kto? No na pewno nie Napoleon, na pewno nie Aleksander Macedoński, pewnie nie Piłsudski, no to kto właściwie? No gdzie my mamy teraz popatrzeć i gdzie szukać swoich wzorców? Prawda? Ważne pytanie. No, ale piszemy nową historię. Znaczy, myślę, że można też na tych mężczyzn, o których mówimy, czy o Napoleonie, czy o Piłsudskim, spojrzeć też inaczej. Że na to, co przeżywali też, bo mieli dwie twarze i życie to takie waleczne, ale za tym życiem było coś innego, że nie wiem, jak na przykład w Sulejówku jest piękny pomnik marszałka Piłsudskiego z córkami. I to jest też coś takiego... odbrązowienie, właśnie uczłowieczenie. Uczłowieczenie. Właśnie, mam nadzieję, że może no, mój ukochany Korczak odżyje jakoś. To jest właśnie taka postać, wspaniała, tutaj znakomicie wspaniała, by tutaj pasował, prawda? Zdecydowanie. To jest właśnie ktoś taki, albo na przykład taki pomnik w Kołobrzegu, jest zupełnie o tym nie pamiętamy, pomnik sanitariuszki, no nie jest to pomnik mężczyzny, ale to jest pomnik no, tych wartości, tak? No, ktoś, no, wartości opiekuńczych, ochrony życia. No. Znaczy myślę, że znaczy tutaj to jest bardzo ciekawy temat w kontekście chociażby Powstania Warszawskiego i tych filmów, które na temat powstania powstają, fabularnych, współczesnych, ale też tych i pokazanie kiedyś kobieta w tych filmach wojennych to była Marusią. No. To były, a w tej chwili jest pokazanie, że ci mężczyźni byli z kobietami, funkcjonowali razem, kochali się, te kobiety razem z nimi walczyły. Podkreślenie jednak znak tej kwestii walki. To może już niechby nie tak nie walczyły. Już może jakoś inaczej popatrzmy też na ten świat. No ale jeszcze jedno, ostatnie pytanie, to jest pewna wątpliwość. A może po prostu jest tak, że my idziemy teraz zachodnimi ścieżkami kulturowymi. Była kiedyś taka książka, moim zdaniem, bardzo piękna i odkrywcza. Mam na myśli Żelaznego Jana, Roberta Bleya. Tak. To pokazuje takiego mężczyznę, który, jak on pisze o nim, piękny, piękni, wartościowi ludzie, miękcy, prawda? Ten miękki wzorzec, ale też odcięty od życiodajnej energii męskości, cytuję tutaj Bleya, prawda? Tu jest coś takiego, żeby się jednak próbować w tej energii męskości jakoś znaleźć, żeby nie zrezygnować z tego, tak, żeby znaczy, nie siedzieć w domu, mówił o tym, żeby nie zabić w sobie do końca tego dzikusa, który w mężczyźnie drzemie. Natomiast myślę, że to ja trzymam się tego zwrócenia ku kobietom również z tego powodu, że chyba nie ma mężczyznę nie definiuje lepiej to jego męskości, nie definiuje lepiej jego stosunek do kobiet. Znaczy jego dobry stosunek stwarzający poczucie bezpieczeństwa, opieki i to myślę, że i zarówno tego dzikusa zachowamy, jak i będziemy... To prawda. Dlatego bym chciała, podsumowując wyniki badania, wskazać na to, że co mi się podoba, że my mamy coraz większą świadomość, widzę, że mężczyźni mają, że bycie mężczyzną i bycie człowiekiem ciepłym, rodzinnym, to się wzajemnie nie wyklucza. No oby. Bardzo Wręcz dziękuję. Przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Bardzo dziękuję. Oby tak było. Pani doktor Ewa Jarzewska-Gertz, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Tomasz Sobierajski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie. Bardzo Anna dziękuję. Anna Rybowska realizowała program. Kasia Borowiecka była jego wydawcą. Dariusz Bugalski. Do usłyszenia. Autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o